بسم الله الرحمن الرحيم. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Taha. Taha. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Hatukuteremshia Qur'an ili upate mashaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Bali ni mawaidha kwa wenye kunyenyekea. Tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-ula. Materemsho yatokayo kwa aliyeumba ardhi na mbingu zilizo juu. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Ar-Rahman, mwingi wa rehma, aliyetawala juu ya kiti cha enzi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta athara. Ni vyake vyote viliomo mbinguni na viliomo katika ardhi na viliomo baina yao na viliomo chini ya ardhi. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Na ukinyanyua sauti kwa kusema, basi hakika yeye anajua siri na duni kuliko siri. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Mwenyezi Mungu, hapana Mungu isipokuwa yeye. Yeye ana majina mazuri kabisa. Wa hal ataka hadithu Musa. Na je, imekufikia hadithi ya Musa? Idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Alipouona moto akawaambia watu wake, ngojeni, mimi nimeuona moto, huenda nikakuleteeni kijinga kutoka huo moto au nikapata uongofu kwenye moto. Falamma ataha nudiya ya Musa. Basi alipofikia akaitwa, ewe Musa. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa. Hakika mimi ndiye Mola wako mlezi, basi vua viatu vyako, kwani upo katika bonde takatifu la Tuwa. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Nami nimekuteua wewe, basi sikiliza unayofunuliwa. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Hakika mimi ndiye Mwenyezi Mungu, hapana Mungu ila mimi tu, basi niabudu mimi na ushike sala kwa ajili ya kunikumbuka mimi. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Hakika saa itakuja bila shaka, nimekaribia kuificha ili kila nafsi ilipwe kwa iliyoyafanya. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Kwa hivyo asikukengeushe nayo yule ambaye haiamini na akafuata pumbao lake ukaja kuhiliki. Wama tilka biyaminika ya Musa. Na nini hicho kilichomo mkononi mwako wa kulia, ewe Musa? Qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha maaribu ukhra. Akasema, hii ni fimbo yangu, na iegemea na inawaangushia majani kondoo na mbuzi wangu, tena inanifaa kwa matumizi mengine. Qala alqiha ya Musa. Akasema, itupe ewe Musa. Fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a. Akaitupa, mara ikawa nyoka anayekwenda mbio. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى akasema ikamate wala usiogope tutairudisha hali yake ya kwanza. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى na uambatishe mkono wako kwenye ubavu utatoka mweupe pasipokuwa na madhara yoyote. Hiyo ni ishara nyingine. Linuriyaka min ayatina al-kubara ili tukuonyeshe baadhi ya ishara zetu kubwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha nenda kwa Firauni kwani hakika yeye amepindukia mipaka. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Surat Taha imeteremka Makka. Sura hii ni ya Makka isipokuwa aya mbili, nazo ni ya 130 na 131. Hisabu ya aya zake ni 135. Sura hii imeanza kwa harufi mbili za kuzindua juu ya muujiza wa Qur'an na kuwazindua wasikilizaji waisikilize. Baada ya harufi hizo mbili, cheo cha Qur'an kimetajwa, na utukufu wa hii Qur'an ni utukufu wa mwenye kuileta, naye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mmiliki mbingu na ardhi, mwenye kujua siri na kilichofichikana kuliko siri. Kisha kimesimuliwa kisa cha Musa alaihissalam pamoja na Firauni, na vipi alipoanza kupewa utume na Nabii Musa alaihissalam, na yametajwa maombi yake kutaka nduguye Harun alaihissalam awe msaidizi wake wa kumpa nguvu, tena vipi walivyokutana na Firauni baada ya kitisho cha mkutano wake kwa ajili ya ujauri wake. Na katika mintarafu ya haya, Mwenyezi Mungu mtukufu amebainisha kuzuka kwa Musa alaihissalam. Katika sura hii pana majibizano baina ya Musa na Firauni, tena baina ya Musa alaihissalam na wachawi, na hali ya Musa ya kuogopa kushindwa mbele ya wachawi, na fimbo yake ilipozimeza kamba zao, na tena mwisho vipi yalivyoishia mambo ya wachawi na kuamini kwao, na Firauni kuadhibu. Kisha ikatajwa vipi Musa alivyotoka yeye na wana wa Israeli kutokana na Firauni, na vipi alivyozama Firauni, naye alikuwa kawafuatia baada ya kupasuka bahari, na vipi Musa aliokoka akafika Jabal Tur, akawaache watu wake ili ende kwenye mlima kuzungumza na Mola wake mlezi, na Msamaria akawafitini kwa kuwachochea waliabudu sanamu la ndama lililoundwa kwa dhahabu, na ilikuwa ukipita upepo ndani yake hutoa sauti. Musa alikasirika kwa yaliyotokea, akamkamata kichwa nduguye akimvutia kwake. Kisha katika sura hii tukufu yakatokea aliyomsibu Msamaria. Mwenyezi Mungu Subhanahu amesimulia hadithi ya kuvuka katika hadithi za Musa na nyinginezo, na mwisho wa sura pana mausio mema juu ya subra na usamehevu na sala. Kisha ikabainishwa kubwatika washirikina katika matakwa yao ya muujiza mwingine usio huu wa Qur'an, na Subhanahu ameashiria hikma ya kuwatuma mitume. Tena sura hii tukufu imehitimisha kwa kuashiria adhabu watakayopata makafiri na malipo mema watakayopata waumini. Mwenyezi Mungu mtukufu ameanza sura hii kwa harufi nazo ni ta na ha, ili kupingana na makafiri wanaokanya na kuwa kama ishara ya kwamba hii Qur'ani imeundwa kwa hizi harufi mnazozitumia katika kusema kwenu. Na juu ya hivyo nyinyi mnajisika, yaani mmeshindwa, ndiyo likatokea hilo neno muujiza kuleta sura wala ndogo au baadhi ya aya zilizo mfano Qur'ani. Ewe mtume, sisi hatukufafanulia wewe Qur'ani hii iwe ni sababu ya kukupa dhiki ya nafsi yako kwa kuwasikitikia hao wapuuzi kwa kupuuza wewe, lakini tumekuteremshia iwe ni kumbusho kwa mwenye kumhofu Mwenyezi Mungu apate kumtii. Hii Qur'ani umezeremshiwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye uwezo, muumba ardhi na mbingu zilizonyanyuka juu, mtukufu wa rehma, ametawala sawa sawa juu ufalme wake. ni wake yetu subhanahu falme wa mbinguni na viliomo humo, na wa ardhi na viliomo juu yake, na ufalme kwa vilio baina ya hivyo, na madeni na kheri nyinginezo zilizofichikana chini ya ardhi. Na kama uwezo wa Mwenyezi Mungu ulivyokusanya kila kitu, kadhalika ujuzi wake pia umekusanya kila kitu. Na ewe mtu, ukinyanyua sauti kwa kusema, basi Mwenyezi Mungu anajua, kwani yeye anajua unaposema na mtu na anajua unapozungumza na nafsi yako. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu, Mungu wa pekee, mwenye kustahiki kuabudiwa pekee yake, kwani yeye amesifika kwa sifa za ukamilifu na ndiye mwenye bora ya sifa. Ewe nabii, unajua habari za Musa na Firauni? Pale Musa alipoona moto katika safari yake ya usiku kutoka Madiana kwenda Misri, akamwambia mkewe na waliokuwa naye, ngojeni hapa, mimi nimeuona moto ule, natumai nitakupatieni kijinga cha moto kutoka kule mpate kuwashia moto, au huko nitapata mtu wa kuniongoza njia. Alipofika huko, akasikia sauti yenye kutoka juu inamuita, ewe Musa, hakika mimi ni Mwenyezi Mungu, Mola wako mlezi, basi vua viatu vyako kwa heshima ya pahala hapa, kwani wewe upo katika bonde safi lenye baraka, nalo ni tua. Na mimi Mwenyezi Mungu nimekuteua wewe kwa kukupa utume, basi sikiliza haya ninayokufunulia uyajue na ukuafikishie watu wako. Hakika mimi ni Mwenyezi Mungu, Mungu wa pekee, hapana wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi. Basi niamini mimi, na niabudu mimi, na dumu daima katika kushikilia swala, ili uwe daima unanikumbuka. Hakika saa ndiyo miadi ya kukutana nami, nami miadi hiyo nimeificha kwa waja wangu na nimeonyesha ishara zake. Hiyo saa itakuja bila shaka yoyote, na kila nafsi itahisabiwa kwa ilivyotenda. Ewe Musa, asikuachishe kuiamini saa na kujitayarisha kwa ajili yake yule ambaye haisadiki na akafuata pumbao lake kahiliki. Na nini hicho ulichokamata kwa mkono wako wa kulia? Musa akajibu, hii ni fimbo yangu, najikongojea ninapokwenda, na inachungia kondoo na mbuzi wangu, na inanifaa kwa manufaa mengine kama kuwatetea hayawani wangu. Mwenyezi Mungu subhanahu akamwambia Musa, itupe hiyo fimbo chini kwenye ardhi. Musa akaitupa, akashtuka kuiona imegeuka nyoka na kwenda. Akamwogopa. Mwenyezi Mungu akamtuza kwa kumwambia, mwokote wala usihofu, kwani nitamrejesha hali yake kama ya kwanza. Na ingiza mkono wako ndani ya mfuko wa nguo, ukiambatisha na ubavu wako, utatoka mweupe safi bila maradhi. Na huo tumekufanyia ni miujiza wa pili wa utume wako, ili tukuonyeshe baadhi ya miujiza yetu mikubwa iwe ni dalili ya ukweli wa utume. Nenda kwa Firauni umtaki amuamini Mwenyezi Mungu mmoja wa pekee, kwani yeye Firauni amepindukia mipaka kwa ukafiri wake na ujeuri wake.